program Trzeci Polskiego Radia. Za 4 sekundy wybije 6. Serwis Trójki. Przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sejm wybrał Lidię Staroń na rzecznika praw obywatelskich. Jej kandydaturę musi jeszcze zatwierdzić Senat. Sytuacja epidemiczna coraz lepsza. Liczba łóżek covidowych ma być zredukowana do 8 tysięcy. Słowacki Sąd Najwyższy uchylił wyroki uniewinniające w sprawie zabójstwa dziennikarza Jana Kuciaka. 231 do 222. Lidia Staroń wygrała z Marcinem Wiąckiem. Sejm wybrał niezależną senator na rzecznika praw obywatelskich. Obejmie stanowisko, jeśli zgodzi się Senat. Lidia Staroń zapowiada rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami w Izbie Wyższej. Oczywiście będę rozmawiała, tak jak zawsze. Będę rozmawiała ze wszystkimi. To była 5. próba wyboru rzecznika praw obywatelskich. Poprzedni kandydaci nie uzyskiwali akceptacji albo Sejmu, albo Senatu. Jan Mosiński z PiS-u mówi, że zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość Lidia Staroń może przełamać impas. Dużo mówiono o niezależności. Pani senator jest od samego początku senatorem niezależnym. Więc liczę na głosy senatorów niezależnych plus ewentualnie części z PSL-u i z Lewicy. Zdaniem szefa Platformy Obywatelskiej Borysa Budki jest mało prawdopodobne, by Senat zatwierdził wybór Lidii Staroń. Podejrzewam, że to będzie kolejny pusty przebieg w tym biegu, bo nie wyobrażam sobie poparcia w Senacie dla tej kandydatury. Dziś konwent zdecyduje, czy Senat zajmie się w tym tygodniu sprawą wyrażenia zgody na powołanie Lidii Staroń na rzecznika praw obywatelskich. 215 zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. To o 45% mniej niż tydzień temu. Zmarły 52 osoby. W szpitalach przebywa niecałe 2000 pacjentów z COVID-19. Dlatego liczba łóżek covidowych będzie zredukowana, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Chcemy, aby do początku lipca tych łóżek dostępnych w systemie dla pacjentów z COVID-19 było nie więcej niż 8 tysięcy. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego ocenił, że mamy bardzo dobrą sytuację epidemiczną. Niewątpliwie jesteśmy w dobrym momencie pandemicznym z uwagi na coraz mniejszą liczbę potwierdzonych przypadków zakażeń. Liczba osób w pełni zaszczepionych zbliża się do 10 milionów. Barbara Góra, Polskie Radio. Topr ostrzega, wysoko w Tatrach nadal zalega śnieg. Warunki są wymagające, mówi ratownik Tomasz Wojciechowski. Są to warunki, które nie wybaczają błędów, w związku z czym tutaj trzeba być bardzo rozważnym przy podejmowaniu decyzji co do celu wędrówki. Wczoraj pod Rysami zginął 40-latek. Kolejne 2 osoby zostały ranne w wypadkach. Toprowcy ewakuowali mężczyznę z okolic Świnicy. Pomiędzy Zawratem a Świnicą turysta też spadł z wysokości. Na szczęście stan jego był dosyć stabilny, był przytomny, natomiast wymagał transportu do szpitala. Kolejna akcja była na Wołowcu. Stamtąd ratownicy zabrali kobietę. Sprawą zabójstwa słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka ponownie zajmie się sąd pierwszej instancji. Tak postanowił Sąd Najwyższy, który rozpatrywał apelację. Do zbrodni doszło w 2018 roku. Oprócz dziennikarza zginęła też jego partnerka. We wrześniu ubiegłego roku specjalny sąd karny wydał wyrok uniewinniający biznesmena Mariana Kocznera i jego przyjaciółkę Alenę Żużową, oskarżonych o zlecenie zabójstwa. Sąd Najwyższy unieważnił tę decyzję i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia w pierwszej instancji. Specjalny sąd karny będzie musiał wziąć pod uwagę dowody, których nie dopuścił w poprzednim postępowaniu. Wyrok z ulgą przyjęły rodziny zamordowanych, w tym matka Martiny Zlatica-Kusznirowa. To pierwszy krok w kierunku sprawiedliwości na Słowacji. Zaczynamy dalszą walkę za Martynkę, Janka i wszystkich Słowaków. Tu nie chodzi już tylko o nich, ale i o was dziennikarzy, żebyście nie bali się pisać. I o wszystkich ludzi, żeby życie na Słowacji było dobre i sprawiedliwe. Słowacki Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Tomasza Sabo, który odpowiadał za pomoc w zbrodni oraz za zabójstwo słowackiego przedsiębiorcy Petera Molnara. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Bratysława. Biały Dom ogłosił nazwiska pierwszych 9 nominacji ambasadorskich rządu Joe Bidena, w tym w Izraelu i Meksyku. Misję dyplomatyczną przy NATO obejmie doświadczona ekspertka w sprawach obronnych i relacjach transatlantyckich Julie Smith. Nazwisko przyszłego ambasadora w Warszawie nie zostało jeszcze ogłoszone. Nominowana na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych przy NATO Julie Smith ma za sobą karierę w ośrodkach eksperckich i na stanowiskach w administracji. Podobnie jak w przypadku innych ambasadorów, jej nominację musi zatwierdzić Senat. Według komunikatu Białego Domu placówkę w Izraelu obejmie wiceprezes Banku Inwestycyjnego Morgan Stanley Thomas Knights, który wcześniej pracował w amerykańskiej dyplomacji. Były senator i minister w rządzie Baracka Obamy Ken Salazar zostanie ambasadorem w Mexico City.

Program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut po godzinie 6. Kiedyś Freddie Mercury śpiewał Who Wants to Live Forever, kto chciałby żyć wiecznie. Izraelscy naukowcy są natomiast w trakcie badania nad właśnie długowiecznością. Eksperyment przeprowadzony na myszach pokazał, że podwyższenie poziomu grupy białek syntetycznych, trudne, opóźnia starzenie się, jednocześnie wydłużając życie zwierząt o 23%. I z jednej strony wydawać by się mogło, że to jest właśnie to, o co nam chodzi, że to jest bardzo pozytywna informacja, ale okazuje się, że nie do końca, bo amerykańscy naukowcy zapytali ponad 1000 respondentów, czy chcieliby żyć wiecznie. I według rezultatów tej ankiety większość pytanych wcale nie jest tym zainteresowana. Czyli nie chcemy, tak jak śpiewał Freddie Mercury, Who Wants to Live Forever. Co ciekawe, im starszy ankietowany, tym jego zainteresowanie nieumieraniem malało. Wśród osób w wieku od 18 do 29 roku życia długowiecznymi chciało być 34% z nich, a w grupie seniorów było to zaledwie 15% ankietowanych. Padło też pytanie o to, w którym momencie życia badani przyjęliby panaceum. I średni wiek przez najmłodszą grupę wskazany to 23 lata, a seniorzy mówili, a jakbym miał 42, to bym może wtedy chciał. Badanie brało pod uwagę płeć respondentów i okazuje się, że nieśmiertelnością zainteresowani są bardziej panowie niż panie. Dwie dwójki, siedem trójek, poranne pytanie na mózgu, rozruszanie. Czy interesuje nas nieumieranie? Teraz Muchy, Szaro-Różowe w trójce, 18 po szóstej. Życie, 22 minuty po godzinie 6. Mamy dzisiaj rocznicę. W roku 1997 zadebiutowała pierwsza polska telenowela. Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach. Ryszard Rynkowski, kiedyś Marcin Daniec określił go jako pieśniarz z wysokim czołem. Zatem Ryszard Rynkowski i ten utwór, który wbił się nam już chyba w naszą popkulturę. 24 lata temu, dokładnie tyle, na srebrnym ekranie zadebiutowała najpopularniejsza rodzina w Polsce, klan Lubiczów. Pilotażowy odcinek najdłuższej polskiej opery mydlanej wyemitowano właśnie w roku 97, a to, że klan zagościł w telewizji na dobre, to w dużej mierze zasługa telewizów. Serial brał udział w konkursie na najlepszą telenowelę. Głosami widzów wygrał m.in. ze serialem Złotopolscy. Zatem to nie jest tak, że ktoś tutaj coś na siłę. To my sobie sami zażyczyliśmy. Klan opowiada o losach rodzeństwa Lubiczów. Tam jest Elżbieta, Paweł, Ryszard, Dorota i Monika, która jest czarną owcą rodziny, i w tę rolę wcieliła się Izabela Trojanowska. O tym, jak wspomina początki na planie filmowym, opowiedziała naszemu reporterowi Maciejowi Domańskiemu. Czuł się bardzo mocno. Ja niechętnie prowadzę samochód, bardzo niechętnie. A pierwsza scena, którą grałam, zresztą pierwsza w ogóle w serialu, zaczyna się od tego, jak wjeżdżam samochodem w wąską betonową bramę, hamuję, szybko wysiadam i zaczyna się od zbliżenia na moją nogę, na szpilkę, potem nogę, ostry żołnierski krok prowadzący do domu rodziców, żeby im wgarnąć. I to było dla mnie bardzo stresujące, bo samochód był naszej make-upistki, nowo kupiony. Bardzo bałam się go zarysować, więc właściwie skupienie moje było nie stuprocentowe, ale ponad. Do serialu panią Izabelę zaprosił reżyser klanu, pan Paweł Karpiński. Znaliśmy się wcześniej, gdyż Paweł reżyserował programy, w których występowałam, i koncerty poza. Pamiętam taki koncert, na którym byłam bardzo niepokorna. Nie zrobiłam tego, co on chciał, i wyciął mnie z programu. I on sobie też o tym przypomniał. I jak obsadzał rolę czarnej owcy rodziny Moniki Roz z domu Lubicz, przypomniał sobie właśnie o mnie i zapytał, czy przyjęłabym rolę. Do dzisiaj wyemitowano, uwaga, 3781 odcinków serialu Klan. Gdzie tam do mody na sukces, to w ogóle nie ta liga, ale mimo wszystko mamy, to jest nasze, to jest miś na miarę naszych możliwości, i pamiętajmy o tym, kariery ilu aktorów zostały w ten sposób stworzone dzięki temu serialowi. No, któż wcześniej na szeroką skalę wiedział, kim jest pan Tomasz Stockinger na przykład? Któż wcześniej znał panią odtwórczynię roli Oli Lubicz, czyli panią Kaję Paschalską, znaną później świetną wokalistkę z jej utworem Chinka Cikulinka. Zatem rzeczywiście był to kamień milowy, jak chodzi o polskie produkcje telewizyjne. Łąki One, teraz w Trójce, Las i 25 minut po godzinie 6. Lasy mą modlitwą, im głębiej w las, tym cię

Klienci kancelarii coraz częściej oczekują od prawników posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Pandemia wymusiła na wielu prawnikach korzystanie z tych technologii. To są wnioski z ogłoszonej we wtorek kolejnej edycji raportu Future Ready Lawyer, czyli po angielsku prawnik gotowy na przyszłość, przygotowanego przez firmę Wolters Kluwer. Raport powstał na podstawie ankiet, w których wzięło udział 700 prawników w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej i w Europie, w tym także w Polsce. Okazuje się, że koronawirus poważnie odbił się na wynikach firm prawniczych, jak czytam w Rzeczpospolitej. Aż 40% prawników stwierdziło, że ich biznes zmalał, a 51% nie widzi w ogóle powrotu do poziomu przychodów sprzed pandemii. Aż do 2022 roku. Okazuje się, że inwestycje w technologię to nie tylko kwestia chęci prawników, ale przede wszystkim oczekiwań klientów. Blisko 9 na 10 prawników korporacyjnych prosi lub planuje poprosić kancelarię, z którymi rozważa współpracę, o opisanie technologii wykorzystywanych w celu osiągnięcia większej produktywności i wydajności. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Czy za chwilę zamiast do prawnika będziemy po prostu, zamiast dzwonić do prawnika albo się z nim spotykać, korzystali z aplikacji albo ze strony internetowej, z teleporady prawniczej, to tego jeszcze nie wiemy, to jest pieśń przyszłości, ale coś się zaczyna dziać. W Rzeczpospolitej więcej na ten temat. Teraz Gazeta Wyborcza. Dział Świat, strona 13 i nowe wyzwania przed NATO. Tutaj Gazeta Wyborcza porusza temat tego, że przywódcy NATO uznali działania Chin za wyzwanie dla bezpieczeństwa sojuszu. Ale Ameryce jeszcze daleko do zmontowania kolejnego bloku przeciwstawiającego się Pekinowi tak ostro, jak chciałby tego Waszyngton. 14 czerwca, dwa dni temu, miał miejsce szczyt NATO i to jest jeden z tematów, które były omawiane. Gazeta Wyborcza pisze o tym za Deutsche Welle. NATO jest niezwykle ważne dla interesów Stanów Zjednoczonych, a gwarancje wzajemnej obrony to nasz święty obowiązek. Chcę, żeby cała Europa wiedziała, że przy tym trwają Stany Zjednoczone. Tak powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w poniedziałek na szczycie NATO w Brukseli. Wspólne rosyjsko-chińskie manewry są teraz jedną z nowych trosk sojuszu, jak tutaj czytam. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Czy sprzymierzenie Rosji z Chinami rzeczywiście jest tak dużym zagrożeniem? O tym tam Państwo więcej przeczytają. Dziennik Gazeta Prawna teraz. Tutaj mamy debiutantów, którzy rozkręcają gałąź e-commerce tak zwaną, czyli po prostu handlu internetowego. W 2020 roku sprzedaż przez internet zwiększyła się w sumie o 42%, w dużej mierze dzięki nowym kupującym. Większość z nich do e-zakupów przekonała się podczas pierwszej fali pandemii. Kupujący po raz pierwszy online okazali się znacznym motorem wzrostu dla sprzedaży internetowej w roku 2020. Jak tutaj czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, stanowili oni, ci debiutanci, ponad 6% wszystkich zaopatrujących się przez internet, odpowiadając za niemal 18% wzrostu liczby przeprowadzonych na tym rynku transakcji. Jakie idą za tym wnioski? O ile kategorie produktów, po które sięgali kupujący po raz pierwszy, nie budzą zaskoczenia, były to elektronika, sprzęt AGD, kosmetyki i artykuły do domu, to już miejsce zakupów tutaj się okazuje, że jest zaskakujące, bo w pierwszej kolejności nowi kupujący na odległość udawali się na znany portal aukcyjny. Na drugim miejscu znalazł się jeden ze sklepów stacjonarnych z RTV i AGD, a dopiero na trzecim chińska platforma handlowa. I zdaniem ekspertów to świadczy o sile, jaką wypracowały sobie właśnie ta polska platforma i sklep na polskim rynku. Więcej na ten temat w dziale Gospodarka Dziennika Gazety Prawnej. Dzisiejsze wydanie. Na koniec Super Express, który na stronie drugiej, w ogóle na okładce, to miał być przegląd nie pierwszych stron, ale jak widzę tutaj pana Piotra Adamczyka i na okładce z panią Magdą Gessler i wspomnienie ich płomiennego romansu sprzed 20 lat. Ja nie wiem, czy państwo pamiętają, pan Adamczyk spotykał się z panią Magdaleną Gessler. Według tego, co czytam, wtedy pan Adamczyk miał lat 29, pani Magdalena Gessler miała 48. I w swojej autobiografii pani Gessler opisuje Piotra Adamczyka jako aktora. Nie wymienia go z imienia i z nazwiska. Po czym pisze, że wymieniła aktora na kelnera. Takie to przedmiotowe trochę, ale to już zostawiam ocenie czytelnikom biografii pani Magdy Gessler. Tymczasem tak naprawdę chciałem się zająć stroną drugą Superekspresu, w której ceny drobiu oszalały. Drożyzna pustoszy portfele Polaków, jak tutaj czytam. Mięso drobiowe podrożało o 25%, paliwo o 34%, tak twierdzi Superekspres. Wywóz śmieci o 27%, blisko warzywa o 10%, prąd o 9%. I tak drogo podobno jeszcze nie było. GUS podaje, że inflacja wyniosła 4,7%. No i nie tylko żywność zdrożała. Więcej na ten temat w dzisiejszym Super Ekspresie. Zatem tam Państwa odsyłam na temat raportu z cen najświeższego. Ten dźwięk to jest opuszczana lampka, której używam do przeglądu prasy, a opuszczana lampka może oznaczać tylko jedno. Przegląd prasy dobiegł końca. 11 minut do 7. Yeah. program Trzeci Polskiego Radia od samego rana z Państwem. Mam nadzieję, że w nastrój wprawiamy Państwa odpowiedni tym doborem muzyki. To Jessie Ware i Hot and Heavy. Tymczasem zajmijmy się genami. Czy to, jacy jesteśmy, zależy tylko i wyłącznie właśnie od genów? W dużej mierze tak, ale jak się okazuje, nad genami otrzymanymi od rodziców możemy w każdej chwili popracować. Takie są najnowsze wnioski naukowców, a tematowi przyjrzał się Paweł Turski. Co w nas uzależnione jest od genów? Zdrowie przede wszystkim, cechy charakteru, dobroć, jak to mamy w genach. Tego nie dziedziczymy, to raczej nabywamy w trakcie bycia razem, wspólnego życia. Geny dają jakąś taką podstawę, które potem wychowanie kształtuje według mnie. No więc to, co na pewno dostajemy od rodziców, to jakąś taką bazę tą zapisaną w genach. Każdy człowiek ma podwójny komplet genów, podwójny komplet chromosomów. To znaczy, że połowę tych genów odziedziczył od swojego ojca, połowę od matki. Jan Brzeski, genetyk, Centrum Nauki Kopernik. Są pewne predyspozycje do cech psychicznych, które są dziedziczone, natomiast wpływ środowiska jest tutaj ogromny i środowisko kształtuje te cechy na podstawie pewnego wyjściowego materiału. To, jaki będzie wynik, w dużej mierze zależy od tego, z czym dziecko się stykało. Wpływ środowiska jest znaczący. Agnieszka Robak, psycholog. Przede wszystkim dzieci uczą się przez naśladowanie, więc jeżeli dziecko ogląda od urodzenia bardzo upartą mamę, która w każdej sytuacji życiowej musi postawić na swoim, to ono się uczy tego, że to jest właściwy wzorzec zachowania. I w efekcie może dostać jakąś cząstkę tego uporu w genach, ale później w dużo większym stopniu nauczy się, że to jest skuteczne. Niestety nawet najlepsze wychowanie może nie zagwarantować spokojnego i dostatniego życia. O tym, czy złamiemy prawo, czy będziemy go przestrzegać, może zdecydować jeden gen, mówi etyk profesor Jacek Hołówka. Wszystkie dobrze zorganizowane dane na temat przestępczości pokazują, że można udowodnić, że ludzie, którzy popełniają przestępstwa, mają do tego pewne skłonności genetyczne. Jak się zbada populację osób, które popełniły przestępstwa, i tych, które nie popełniły, to jest jeden gen. Osoby, które dokonują rozboju, gwałtu, morderstwa i tak dalej, pod jakim względem mają cechy podobne do siebie i to podobieństwo występuje w ich grupie 30-50 razy częściej niż gdzie indziej. Nie oznacza to jednak, że musimy biernie zaakceptować powiedzenie, jakim mnie Panie Boże stworzyłeś, takim mnie masz. Według najnowszych badań na geny możemy wpływać, mówi analityk genetyczny dr Adam Kuzdraliński. To jest pewien paradoks, ponieważ DNA przez całe życie mamy takie samo, ale ono ma na sobie, ja to nazywam taką nakładkę. I tą nakładkę możemy regulować. To, co jemy, wpływa na tak zwaną ekspresję genów. Może ją podnosić lub obniżać, a więc w zależności od tego, co przyjmujemy wraz z pokarmem, nasz genom się reguluje. Sęk w tym, że nic z tym nie zrobimy, jeśli nie wiemy, jakie wersje genów posiadamy. Badanie i testy genetyczne, aby się tego dowiedzieć, nie należą jednak do najtańszych. Trzeba liczyć się z kosztem rzędu 2000 zł, jak mówimy o testach genetycznych. Teraz Madness i My Girl w programie Trzecim Polskiego Radia. Jeszcze 4,5 minuty i wybije siódma. O siódmej jak zwykle serwis Trójki, a po godzinie siódmej mamy dla Państwa nasz stały cykl Unia pod lupą. Pojawi się też Studio Euro i nasi fachowcy od sportu. My girl's mad at me. I didn't wanna see the film tonight. I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay here and watch TV on my own. Been on the telephone for an hour. We hardly said a word. I tried and tried, but I could not be heard. Why can't I explain? Why do I feel this pain? 'Cause everything I say, she doesn't understand. She doesn't realize. She takes it all the wrong way. We'll be right back.